Alwajhu sadi. Sasa namalizia shubha yake ya mwisho kule, alizungumza kitu. Amesema hivi, muimbaji, najua mwangojea pia ile jawabu, muimbaji aimba nyimbo za fisqi kule, maneno machafu ni. Sitaki kwenda kwenye details zile zozitoa yeye, lakini mwisho hapa nitaonyesha lugha chafu anazotumia juu ya mimbar kumalizia. Asema yule ana afadhali kuliko huyu, yani afadhali kwa swali nyuma yule kuliko mwanzo. Sikusema hivyo mimi, hapa Ramadhani niulizwa swali, kisha lile swali likatupwa kwa watu kuwa, je, yafaa kuswali nyuma ya imamu anayeimba anashid? Nani akumbuka alijibu nini? Nasema nini? Ha? Nasema nini? Yafaa. Sasa hawa jamaa wataka kuleta sura, mimi nasema nini? Haifai. Sijui umeelewa? Wafanya talbis hivi kama mbaya, mimi nasema mimi haifai. Sikusema haifai. Nimesema yafaa kuswali nyuma yake. Lakini kutafuta aliyembora kuliko yeye ndio sawa. Yule ambaye haimbi. Kisha nikauliza swali, kwani wewe waweza kuswali nyuma ya mtu ambaye waimba kwenye klabu hivi nyimbo nini, na kuna wanawake pale wacheza ovyo ovyo na nini, waweza kuswali nyuma yake? Asema kule pia ule waswali nyuma yake, sababu maadamu Muislamu waweza kuswali nyuma yake, si Muislamu bwana. Nikamwambia yule ana afadhali kile anachokifanya kuliko huyu, si mmefahamu sasa kivipi? Kisha nikamwambia haya maneno si yangu mimi, maneno ya wanaovioni. Wallahi kama mimi sikuona maneno ya mwanachuoni nisingesema hivyo. Ah, ngoja mwanzo, ngoja yasoma, sija time ikaisha, sija yasoma, si watu wakasema yule labda yasingizia. Qala al-allamatu Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, huyu mwanachuoni mkubwa wa mamlaka rahmatullahi alayhi, muasir, akufa kitambo sana. Aulizwa swali kuhusu anashid na nyimbo, zipi mbaya zaidi, nyimbo za fisqi hizi na anashid. Qala wa amma qawluhum annaha il anashid ahsanu min alghina, ama maneno yao wanaosema kuwa anashid ni bora kuliko nyimbo, si wao wanasema badala ya nyimbo. Yeye ana klipu moja asema Afrika huku watu wapigiwa nyimbo mpaka wakiwa wagonjwa. Sijui mshakwenda kuangalia hospitali kule watu wapigiwa nyimbo? Sijaona mimi, najua hospitali kimya, hata mkizungumza kwa sauti mwambie yeye punguzeni sauti, lakini nasema mpaka hospitali pia wapigwa nyimbo wakiwa wagonjwa. Sasa sisi tumeleta nini badala? Badala ya nyimbo wameleta anashid. Ash-Sheikh An-Najmi rahimahullah asema fa aqulu, sikiza hisabu zinavyopigwa na wanaovioni bwana, usisikilize hao jamaa. Innal aghani ma'siyatun wal musirru 'alayha fasiqun, nyimbo ni maasiya na anaendelea kufanya ataitwa fasiq. Umeelewa? Fasiq. Wal anashidu bid'atu, na anashid ni uzushi. Wal musirru alayha mubtadi', na anaendelea kuziimba hizi kama ujama yetu ni mzushi. Wal fasiqu akhafu sharran min al mubtadi', na fasiqi shari yake ni ndogo kuliko mzushi. لأن الفاسق يعلم أنه على خطأ, وسبب فاسق يوجي ويأيك كتك مكوسا, وربما عاد يوما ما ويندس كموجة كارولي نيوما أكواتشا لجام كوني وانغابي ويمباجي جوز جوزي كنا ويمباجي موجة وكي مصر كيجانا نفكيري ليونا أميرودي أكواتشا نيمبو ناليك ومشهوري ناني ساسا يسوم قرآن. كنا واتو ولكوا كتك مذنبي هايو وكتبيانا كارولي نيوما. أما المبتدع فهو يظن أنه على حق وعلى خير, أما مبتدع يي وون يكون حق يكون خير, فلذلك تجده مستمرا على ما هو عليه حتى يموت إلا من شاء الله إنقاذه. نيوتمون مزوشي أيندلي أنا جنب ولكن بكى آفة إسبقوا تكبوتك الله كموكوا كتك بدعاياك. آية جمان مزوا haya maneno yana tofauti na ile niliyosema. Sasa mbona mwafanya talbis? Huyu bwana yuwataka kuwachorea watu picha kama ambaye haya mvutano yako baina ya sisi na yeye, na kumbe yako baina yeye na wanaovioni wakubwa. sababu sisi wanukuaji tutonukuu, tuwaletea watu wafahamu, lakini yeye huwachorea watu picha kuwa ni kama kuna mtu fulani kule mjinga mjinga hivi na nini, na yeye washindana na yeye, sio kama mashindano. Si hivyo. Nyinyi mwachezea watu akili. Turudi huko kwenye jawabu. Nasema wajhi wa sita. Anna ahla al-ilmi idha qalu man fa'ala kadha min al-bid'ah fahuwa ashaddu ithman min shurb al-khamri au ghairi. Ahlu al-ilmi wakisema mwenye kufanya kadhaa katika bid'ah ni mbaya zaidi kuliko kunwa pombe kwa mfano au dhambi yoyote kubwa. Fahadha ta'silun 'am. Hii ni ta'sili ya kielimu 'am. Wala yalzamu minhu au ilionea, wala yalzamu minhu al-hukmu 'ala al-mu'ayyan annahu talabbasa bihadha al-ithm au biwasf al-ibtida'. Hii haimaanishi kumkusudia mtu fulani maalum. Kwa hiyo tuliza moyo wako, haijamaanisha kuwa kwa mfano mwimbaji fulani aitwa jina fulani ni mbora kuliko Yusuf Abdu. Hatukusema hivyo sisi. Si mfahamu. Hayo anayejua nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua. Sisi hatujui kilichoko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ndiye atakayehukumu waja wake. Hapa tuzungumzia dhambi. Si mfahamu. Ahlul ilm wakizungumza wazungumzia dhambi. Aweza kuwa yule mwimbaji haswali, hafungi, hatoi zaka, hafanyi chochote katika Uislamu. Atakuwa mbora kuliko yule anayeimba nashid lakini waswali afanya nini? Kimizani ya kisheria. Twasema katika kile kitendo kile cha kuimba kile ndio tukusudia pale na ile anashid pale ndio kusudiwa. Lakini hukumu ya yule mtu muayyan anayejua nani ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa ndio kwa farqun baina al-hukmi 'ala an-naw'i wal-'ayn. Na hili hawalifahamu wengi katika ahlul bid'ah kama huyo. Kuwa kuna tofauti baina ya kuhukumu aina na kuhukumu yule mtu. Falaysa kullu man waqa'a fi bid'atin sara mubtadi'an. Si kila aliyeingia katika bid'a wa mubtadi'. Mpaka kuna mambo yafuata, asimamishiwe hujja nini na mambo mengine yafuata, kuwe hakuna vizuizi vya kuingia katika bid'a, ha masala mengine. Lakini huyu bwana akataka kutoa picha kuwa hawa tena akatoa. Hemu naomba hiyo klipi ya mwisho wasikie lugha chafu wanazozitumia ili kuweza kuchukua hisia za watu. Huu ni uslubu wanaotumia. Naam, hati hivi ni kweli heri kuzini kuliko tasbihi? Yaani ni kweli ndivyo walivyomaanisha wale wanachuoni kwamba ukaenda ukafanya uwe hanithi wewe uchapwe kule ni afadhali kwako kuliko shika tasbihi? Ndivyo walivyomaanisha maulama? Watu kukaa msikitini wao wafanya bid'a wamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ni afadhali watu wakusanyike msikitini wazini ndani ya msikiti na iwe ni afadhali kuliko wao kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya bid'a? Ndivyo walivyomaanisha wale maulama. Sasa mambo ya kuchapwa, mambo ya nini haya? Msikia maneno machafu anazungumza. Haya zungumza kwenye mimbara haya. Kule khanithi wewe wachapwa, haya maneno tuyazoea kule majengo kwa uvutaji bangi na uvutaji unga kule. Allah yahdina wa iyahum. Wallahi alazim, maneno machafu kabisa. Watu waketi msikiti, watu kuliko mtu kuzini msikitini. Yajaje baba? Yajaje hayo? Kutaja mambo uzinifu na uchafu ndani ya msikiti bwana, watu wafanye msikiti wafanye yani. Lakini hii yote ni kwa sababu kutaka kuwachoria picha wale watu waone kuwa huu ni uovu mkubwa kuliko huu. Kisha angalia akatumia nini? Kumswalia Mtume, kwa sababu watu wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si umeelewa? Huu jamaa ana makri. Wallahi makri yake kubwa sana. Na ni mtihani kwa yule asiyejifahamu. Na ni hatari sana kwa ile misikiti inayomwalika mtu kama huyo. Wallahi mtabeba madhambi makubwa sana. Alhamdulillah, wengi katika misikiti hapa mjini yashafahamu. Wengi kama kuna msikiti pale mwisho kuhutubu kama alivyosema Sheikh Abu Hashim aliimba, basi nikarejelea zile kumbukumbu nikaona kweli bwana, kweli kumbe aliimba. Kisha akasema nendeni mkaseme kuwa mimi naimba juu ya mimbar, naimba jeuri. Mimi nawaambia sisi tumzungumza kwa maneno laini sana, wallahi ujamani mjeuri, na sallallahu yahdia na iyah, jeuri kweli kweli. Sheikh hajali na tena iwazungumza, mimi sijali hizo rududi. usizijali, lakini watu watasikia na watu watafahamu kuwa wewe wapoteza. Na jana tunzungumza katika nasaha, jidhiriki nafsi yako ndugu yetu. Wallahi mimi leo asubuhi nimesikia klipu, nafikiri miaka 10 iliyopita, yake yeye utafikiri salafi. Lazima tuwafuate wale wema waliotangulia, atandika bid'a. Yeye huyu. Nikamwambia ikhwa hapa, tengezeni Radd Yusuf Abdi ala Yusuf Abdi. Mtakuja kuzisikia karibuni hizo. Maneno yake huku kisha yake yeye mwenyewe yajirudi. Yaani azungumza sunna. Kipi kimekufanya uache hii njia ya sawa ukafuata njia hiyo? Usiwe kama mfano wa yule. Watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukhu yalhath. Angalia huu mfano Allah aliopiga katika hii aya, kutoka mtu ana elimu yake ajifahamu kwa ajili ya dunia, akawacha kile cha haki anachokijua. Sababu sasa hivi mimi na hakika yuwajua haya anayozungumza, yuwajua kwa sababu alikuwa akiyazungumza vizuri, yuwajua yeye, si ati hayajui, yafanya kusudi. Lakini dunia ikimvaa mtu akawacha kile ambacho alikuwa yuwakijua ni cha haki, Allah amempigia mfano mbaya huu. Famathaluhu kamathali alkalb, mfano wake ni kama mfano wa mbwa. Sidhani kama mtu akubali kupigwa mfano wa kalbi, waliyadhu billah. Huyu bwana ametaja shubha pale, kataja tasbihi, kuvuta tasbihi. Kuna baadhi ya bid'a kama vile katika masaili ya ilmu wamekhtalifiana wanawavyoni wa sunna kuwa ni bid'a au si bid'a, na huyu amechukua huu mfumo kwa Abdul Ilah al-Arfaj wa Saudi Arabia, khurafi yule. Katika kitabu chake ameweka table aswa Ibn Baz al-Albani, Ibn Uthaymeen, Sheikh Bakr Abu Zaid, ameweka mfano wa hivyo, kisha sema ataje kitu fulani, huyo asema bid'a, huyo asema si bid'a, huyo asema ni bid'a, huyo asema si bid'a. Sasa tufanye vipi hapa? Wacha kukoroga watu katika mambo ya kawaida tu. Yani thumma yakunu madha, ndio iwe nini kwani? Katika bid'a kuna mambo ambayo baadhi ya wanaovioni wameyahukumu tangu salaf haya yatokea kuwa ni bid'a, kwa sababu ile dalili haiko wadih katika hili jambo. Yani bimaana itakuwa ni musannaf katika masail ijtihadiyya, si bid'a zote, baadhi kama hii aliyotaja, na yeye yajua kwa nini ameitaja hii. Sababu wako katika wanaovioni wa sunna wanaosema kuwa yafaa kutumia tasbih, na wengine wakasema ni bid'a, ingawa wewe si wa kufuata matamanio ya nafsi, kufuata yule ambaye hoja yake na nguvu. Lakini katika masala kama haya wanaovioni hawaambizani wao kwa wao kuwa wewe ni mpotofu katika hili. Mfano wake ni kama mfano wa masail ijtihadia katika fiqh. Wanaovioni wakikhtalifiana, wengine wakasema hii ni haram, wengine wakasema hii ni halali, lakini wote waafikiana kuwa halali ni aliyohalalisha nani? Allah. Na haram ni aliyoharamisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hii kaida sasa katika tatbiq ikiletwa katika saha, itakuwa kila mwana wa chuoni kwa ijtihadi yake kile alichokiona ni cha sawa atakizungumza, si kwa kufuata matamanio ya nafsi. Sasa hayo ni masail mengine, lakini yeye akusudia kulivuta katika kuleta pia maulidi. Naona vizuri ya? Jamaa mjanja huyo ajifanya, lakini ule ujanja wake tutaukamata huku na huku, hakuna pa kwenda. Maulidi hayana ikhtilafu baina ulama. Kivipi? Kwa sababu kabla ya hiyo ikhtilafu unaoitaja wewe tayari kuna ijmaa. Karne zimepita nne, hakuna mtu anayejua kitu chaitwa nini maulidi, na hii tayari ni ijma' ya salaf. Sasa akija mwana wa chuoni mmoja akiteleza akasema kuwa mimi naona ni bid'a, kama Ibn Hajar asema ni bid'a lakini ni nzuri, ile khilaf yake itaitwa khilaf shadh, kwa haichukuliwi wala hakuna atakayeshughulikia. Na ukitaka kuyaamini maneno yangu kuwa ni ya kweli, angalia ulama usunna katika muasirin. Mfano Ash-Sheikh Ibn Baz, Ash-Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, Salih Al-Luhaydan, au hayat kibar al-ulama. Ushaona yoyote aliyesema kuwa haya masala na khilaf? Wote wamekwenda kuwa ni bid'a, dalala, ni upotofu. Hawakujali wale wanaovioni wawili au watatu pale katikati waliona khilaf shadh, haikuangaliwa kwa sababu imekuja baada ya ijma'. Sijui mwaelewa vizuri, hama neno ya kielimu atakayeelewe pia huyu bwana. Khilaf haizingatiwi baada ya ijma'. Kwa husitatee huku kwa sababu ya kuleta nini? Kutaka kuleta maulidi kuwa ina ikhtilaf baina ulama. Kwa hiyo haiko maulidi katika khilaf baina ya wanawafuoni. Lakini ninasahau, labda kuna mwanawachuoni mmoja mmemsahau mkubwa aliyesema sisi ni katika maulama. Yusuf Abdu peke yake ndio amewakhalifu wao wote katika wanaovioni. Yeye katika watu wa sunna anavyojiita, yeye ndio ameona, pamoja na kuwa najua kuna wengine hawakubali. Waona wanaokubali nani? Mwafikiri mimi ama ni Abu Hashim? Ni kina Bimbaz na Ibn Uthaymeen. Si umeelewa? Yani Yusuf Abdu ang'ang'ana na nani? Dhidi ya Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, ajiweka kwenye safu yao. Irham nafsak ya ulad, irham nafsak, jione huruma bwana. Unketi kama mbuzi apiga pembe jabali, kisha aliambia shikilia vizuri, yaja hiyo, yaja tapia le jabali. Na basi nilijua kama uko huko chini, hata sikujua kama uko, hata sikujua kama uko huko chini. Na mfano mwingine salafu toa, kama nzi alikuwa juu ya jabali, kisha aliambia jabali jishikilie vizuri na ruka. Le jabali lamwambia hata sikujua kama untua, wacha wewe kuruka. Kuwa untua sikujua kama untua. Kwa hivyo he bwana, wewe mwanzo nakwambia kabisa, wallahi hawa mahurafi hawateteeki. Kuna dakika kama tano nataka nimalizie na swala hapa. Huyu bwana yupenda sana kusema khilafu iko, ikhtilafu iko. Zumesikia sana maneno. Hivi nataka muulize, al-ihtijaju bil khilaf diyanatun am khida'atun lillah? Hii ni dini ama wataka kumhada Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani katika wanaovioni ulimwenguni aliyekutangulia Yusuf Abdu kusema kuwa khilaf ni hujja? Nani? Wakati Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala atuambia sisi kuwa ikitokea ikhtilaf turudi katika nini? Katika kitabu, farudduhu ila Allah, fa in tanaza'tum fi shay'in, mkiwa mtakuwa na khilaf katika jambo lolote lile, farudduhu ila Allah war rasul, regesheni kwa Allah na mtume wake. Haiwezekani kuwa kutakuwa na khilaf. Haki mbele ya Allah ni moja peke yake, si mbili. Kwa ukiitafuta katika Qur'an na Sunna utaipata. Lakini pia naona kuna uzuri ni yasome maneno ya Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Haya maneno nitayasoma tufaidike sisi, na yeye pengine hayajui afaidike. Qala al-ikhtilafu laysa bihujjatin 'inda ahadin 'alimtuhu min fuqaha'il umma. Ibn Abdul Barr asema ikhtilaf si hujja kwa yoyote ninayemjua mimi katika fuqaha wa hu umma, illa, sikiliza hapo sasa hapa wao kumkina Yusuf Abdi na wenzake, illa man la basara lahu wala ma'rifata 'indahu, isipokuwa sikuwa na macho wala ma'rifa ya ilmu, wala hujjata fi qawlihi, na huyu kama nilivyomwambia kauli yake haina nini? Haina hoja. Hiyo ndiyo hukumu yako kutoka kwa al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Chukua bwana. Basi wacha kuanzia Ijumaa hii usiseme tena ikhtilafu ipo. Ushaambiwa na wanaovioni anayesema hivyo hana maarifa na ilmu. hakuna yoyote ulimwenguni katika wanaovione aliyesema ikhtilafu ni hujja. Na mimi nafanya ufupisho hapa kutumia maneno ya Ibn Abdul Barr, kuna maneno ya Sheikh al-Islam na maneno wanaovioni wingi wakizungumza hili suala, bali niwaambie ni kitu kimoja. Huu ni mfumo wa ilmaniyun leo katika kutaka kuharibu Uislamu, kwa sababu hakuna jambo lolote katika dini leo kilitaja isipokuwa watakuwa katika mukhalifin, hata wakiwa katika ahlul bid'ah. Kwa hiyo wao wataka kila kitu sema nini? Ikhtilaf. Na ndio yanikumbusha mzee mmoja huwa akikupigia simu akuuliza swali, vipi hukumu ya jambo kadhaa, ukimwambia hiyo haifai, hakuna ikhtilafu. Madhhabu ya Yusuf Abdu, hakuna ikhtilafu, basi mimi nitakwenda na ile ile ambayo yeye waitaka, si ndio? Na ukikusanya zallatil ulama kwa namna hii, utakusanya shari tupu, kama walivyosema salafu salih. Kwa hiyo hili jambo asilikariri tena, si hoja, khilafu si hoja. Hoja ni qala Allahu, qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Katika swala bid'a na maneno hapa Sheikh Ibn Uthaymeen, lakini naona hayatu wakati umesonga sana na sitoweza kuyasoma. Yusuf Abdu, hii clip ya mwisho tuliyotaja hapa ni katika kutumia lugha chafu juu ya mimbar ili kuamsha hisia za watu, na huu uslubu kama tunavyotaja si uslubu wa kielimu, si uslubu wa kielimu. Makosa kufanya hivyo. Najua kitu kimoja kumalizia, watu wa sunna hawaizungumzii hii dini kwa matamanio ya nafsi, alhamdulillah, bali kwa maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa wanaovioni wa wema waliopita. Ukishikamana na hiyo njia biidhnillahi ta'ala utaongoka. Namalizia pia na kusema, ikiwa kuna maneno mmetumia ya ukali kiasi, afanye subra, achukue ile haki ambayo imedhihirika katika maneno wanaoviona, na itakuwa bora ikiwa watampa khutba kama Ijumaa hii, kama ni kule Mgadini, sijui Nchangamwe, sijui maana yake huwa siku hizi wapewa nje ya Mombasa, basi asimame, arudi yote yale ambayo ameyasema ya uongo na ya batil, ajirudi nafsi yake, kwa sababu amepoteza wengi sana. Wallahi mimi nimeshangaa kama hii shubha ambayo leo tumeirudi, watu wake wenyewe amewachanganya. Yani aweza kumfanya mtu miaka yote achukia bid'a, sasa kumbe alikuwa mimi naketi nachukia bure tu, si mambo ya kawaida tu. Sasa nenda kawaeleze ukweli wa haya mambo, kuwa mimi mmekosea, nilipoingia kwenye Google nikateleza nikaingia upande wa mahurafi, kumbe si mwanachuoni wa sunna yule. Basi waambie watu, kwa sababu ile Google ya kupeleka kokote, utapewa option nyingi, ukibofa hivi kumbe umeingia kwa mahurafi. Sasa tafuta tena vizuri, labda uweza kupata option hivi ukaingia kwenye watu wa sunna, utajua umekosea. Alafu waambie umma kuwa mimi siku zile nilisema hivi, mmekosea. Na wallahi asiposema hivyo itakuwa hakuna kinachomzuia isipokuwa ni kibra. La sivyo, hii challenge nampa Yusuf Abdi, atoe dalili katika Qur'an au sunna au maneno ya mwana wa chuoni wa sunna aliyeleta ta'sil aliyoitoa yeye ya kuwa bid'a yawezekana kuwa ndogo kupima na maasi. Atoe aliyesema hivyo katika wanaovioni, aliyetofautisha hivyo alivyotofautisha yeye pia kusema kuna bid'a za kiitikadi na bid'a za vitendo, kuwa bid'a za itikadi ndio kubwa, zile za vitendo ndogo. Atoe maneno ya mwanachuoni yoyote wa sunna juu ya mimbar, kesho si ni Ijumaa, kama iwezekana ikatwe mapema, aliye na namba yake amtumie salamu, kama ni kweli kesho ayazungumze ayatoe. Ama siku hizi alhamdulillah kuna vyombo vya kurekodi, na wao wanavyo zaidi, maanake anashidi kila siku za toka, ajifungie studio atoe hoja. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ukiyakata ya mtume za sallam huanguki isipokuwa katika kufuata hawa ya nafsi yako na hakuna mpotofu zaidi yule ya yule anayefuata hawa ya nafsi yake pasi na uongofu unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtasimamia hapo inshallah, kesho inshallah ta'ala mtaendelea. Mwakaribishwa, sisi tuko hapa kama kawaida biidhnillah kwa uwezo wa Allah. Nasallallahu yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda ولا حول لنا ولا قوة. شبهة inofuata utakuja kuzungumzia hapa, yule anayekaa na wazushi kwetu sisi ni mbaya zaidi kuliko wale wazushi. موضوع ya kesho mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula'i wala ilaha ula. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.